بات اور کرنا چاہتا ہوں وہ یہ لوگ نبی پاک پر اعتراض کرتے ہیں, ان کو یہ نہیں معلوم کہ نبی پر اعتراض حقیقت میں اللہ پر اعتراض ہے. کس پر اعتراض ہے؟ تو جو اللہ پر اعتراض کرے کیا وہ اپنے ایمان کے دعوے میں درست ہو سکتا؟ بات سمجھنے کے لیے کروں, پروڈکشن جو ہوتی ہے نا, پیداوار کی خرابی جو ہوتی ہے اس کا الزام آپ کس کو دیتے ہیں؟ مثلا ایک کمپنی نے کوئی چیز بنائی, وہ چیز اچھی نہیں ہے تو آپ اس چیز کو خراب کہتے ہیں کہ کہتے ہیں کمپنی خراب ہے, دیکھو کیسی چیز بنا رہی, کمپنی اچھی. شکایت کس کے پاس لے کے جائیں گے؟ مالک کے پاس لے کے جائیں گے, دیکھو کیسی چیز بنا رہے ہو, اس میں یہ نقص ہے, اس میں یہ نقص ہے, مجھے نہیں چاہیے یہ. بلا تشبیہ بات صرف آپ کے سمجھنے سمجھانے کے لیے کی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے پیدا کیا؟ ذرا محبت سے, اللہ نے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں کمالات کس نے رکھے؟ اللہ نے. تو اب اگر کوئی انکار کرے یا اعتراض کرے تو اصل اعتراض اس کا کس پر ہوا؟ اللہ پر. تو یہ لوگ یہ عقل کے ناخن نہیں لیتے, اصل میں عقل ان کے پاس ہے نہیں, اگر ہوتی تو یہ ایسی باتیں کرتے نہیں. جو نبی پاک پر اعتراض کرتے ہیں دراصل وہ اللہ پر اعتراض کرتے ہیں, اور ایسے لوگ اپنے آپ کو سوچتے نہیں کہ وہ کتنی بڑی بات کر رہے ہیں, کتنی بری بات کر رہے ہیں, کیا خرابی کر رہے ہیں. ان کو سوچنا چاہیے. قرآن بار بار کہہ رہا ہے افلا تعقلون, افلا تعقلون, کیا تم عقل نہیں کرتے, سوچتے نہیں, دیکھتے نہیں؟ اگر یہ اس کے باوجود نہیں کریں گے غور, نہیں سوچیں گے. اللہ فرماتا ہے کہ مسلمان لوگ ان سے ابھی نا امید نہیں ہوئے, کہ بےمان جو مانتے نہیں ہیں. اصل میں ہوا کیا تھا, بعض صحابہ نے خواہش کی, خواہش جانتے ہیں, بات کو چاہنا. انہوں نے خواہش کی کہ اللہ ان لوگوں کی یہ باتیں بھی کر دے پوری, جو یہ کہہ رہے ہیں یہ فرمائشیں بھی پوری کر دے, تو شاید یہ ایمان لے آئے. جیسے بات کرتے ہیں نا, کوئی آدمی کہے کہ یہ کر کے دکھاؤ, تو آپ بھی آگے سے کہتے ہیں کہ ہاں بھائی اگر ہو جائے تو اچھا ہے, یہ مان جائے گا, اس طرح کر دو تاکہ بات مان لیں گے. بعض صحابہ نے بھی خواہش کی کہ اللہ ان کی یہ فرمائشیں پوری کر دے تاکہ یہ ایمان لے آئیں. تو اللہ نے فرمایا مسلمانوں ابھی تک ان سے نا امید نہیں ہوئے, کتنے موقع انہوں نے دیکھ لیے ہیں اور کتنی باتیں دیکھ لی, تمہیں ابھی بھی ان پر امید ہے؟ یہ بےمان ہے, انہوں نے ماننا نہیں. تم ابھی تک ان سے نا امید نہیں ہوئے؟ جس طرح ہم ادیوبندیوں وادیوں کو رابضیوں خارجیوں کو کہتے ہیں نا, تو کیا مطلب کہ اب ہم ان سے کوئی امید نہیں. آخری بات بھی کر دی, مباہلہ کر لو, بار بار دعوت دی کہ شاید سمجھ آ جائے. یہ مناظرے کی, مباہلے کی دعوت دینے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ بھئی ہم لوگ کوئی اپنی کو بڑائی بیان کر رہے ہیں, نہیں, کہ بھئی ہم سچے ہیں, تم ہمارا سچ مان لو, شاید تم اس معاملے میں درست ہو جاؤ اور تم اپنا بھلا کر لو, آؤ توبہ کر لو, اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے. مقصد یہی تھا دعوت دینے کا, مگر انہوں نے آگے سے اور زیادہ بکواس شروع کی. بڑوں نے تو جو کی تھی سو کی, چھوٹوں نے اور زیادہ کی, تو اب ہمیں ان سے کوئی امید نہیں رہی. انہوں نے تو درست نہیں ہونا. اب جو ہم باتیں کرتے ہیں وہ اس لیے کہ باقی ہمارے سنی بھائی یہ بہتانے میں نہ آ جائیں, یہ کہیں نہ بگڑ جائے, تو ان کو سناتے رہتے ہیں کہ اپنے ایمان پر, عقیدوں پر قائم رہو, پکے رہو. کیوں؟ اس لیے کہ میں موٹی بات کروں, ہر ایک کی سمجھ میں آ جائے. کتا اگر کسی کو کاٹے تو کتے سے ہمدردی کرتے ہیں یا زخمی سے ہمدردی کرتے ہیں؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے, جس کو کتا کاٹے اس سے ہمدردی کی جاتی ہے یا کتے سے ہمدردی کی جاتی ہے؟ زخمی سے. تو اصل میں وہ کوشش میں لگے ہوئے اور ہم آپ کو بچانے میں لگے ہوئے. تو بچاؤ اپنے ایمان کو, سنبھالو اپنے آپ کو, کہیں ایسا نہ ہو ان کے بہکانے میں آ کر یہ نعمت ضائع کر بیٹھو. اور اگر نعمت ضائع ہو گئی تو پھر کچھ ہاتھ نہیں آئے گا. یہ ایمان وہ نہیں ہے کہ بازار میں ملتا ہو دوبارہ جا کے خرید لیں گے, یہ وہ نعمت ہے جس جیسی کوئی اور نعمت نہیں. تو میرے دوستوں اور بزرگوں, اللہ فرما رہا ہے مسلمانوں کیا تم ابھی ان کافروں سے نا امید نہیں ہوئے؟ نہ بےمانا نے مننا پیڑے نے پیڑے ہی رہیں گے، برے یہ انہوں نے ماننا نہیں. سنے آگے اللہ کیا فرماتا ہے، اللہ یشاء اللہ لا الناس جميعا، اللہ چاہتا تو سب آدمیوں کو ہدایت دے دیتا، سب کو ہدایت کر دیتا. اللہ چاہتا تو سب کو ہدایت کر دیتا. سنے ذرا توجہ سے اس بات پر، ایک ہے ارادہ اور ایک ہے چاہنا، ایک ہے ارادہ کرنا اور ایک ہے چاہنا. اللہ کیا فرماتا ہے، یشا کا لفظ آیا چاہنے کے بارے میں، اگر اللہ چاہتا، اگر اللہ چاہتا تو سب آدمیوں کو ہدایت ہو جاتی، کوئی بےمان نہ. اللہ نے چاہا، چاہا چاہنا اور ہے ارادہ کرنا، ارادہ کرنا. اور بات کو ذرا سمجھیں، اگر سمجھ سکتے ہیں. ایک چیز چاہنا، مثلا میں چاہتا ہوں، آپ چاہتے ہیں، اور ایک ہے ارادہ. چاہنے کے بارے میں مثلا ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم مدینہ جائیں، چاہتے ہیں یا نہیں؟ اچھا چلو سب نہیں چاہتے، جنہوں نے کہنا تھا کہہ دیا. سب نے چاہنا ہوتا تو سب کی آواز آ جاتی نا. جتنے چاہتے ہیں ان سب کی تائید دوبارہ چاہوں گا کہ جنہوں نے ابھی کہا، ان سے میں نے پوچھا کہ آپ مدینہ جانا چاہتے ہیں، انہوں نے کہا ہم چاہتے ہیں. مگر آپ نے ارادہ کیا نہیں؟ ارادہ نہیں کیا. ارادہ کریں تو ٹکٹ خریدیں، ویزا لگوائیں، تیاری کریں. ارادہ نہیں کیا مگر چاہتے ہیں. تو آپ کو ارادے کا اور چاہنے کا فرق معلوم ہوا یا نہیں ہوا؟ پوچھ رہا ہوں. آپ چاہتے ہیں کہ پانی پیئیں مگر ارادہ نہیں کیا پینے کا، ارادہ آپ نے چاہتے ہیں پانی پیئیں، ارادہ نہیں کیا. اب ارادہ کب ہوگا؟ جب آپ اس کے لیے تیاری کریں گے، اٹھیں گے، پانی لیں گے، پیئیں گے. وہ ارادہ ہو جائے گا کہ چلو میں پانی پیوں، تو اب آپ اٹھیں گے، پانی لیں گے، پی لیں گے، وہ آپ کا ارادہ ہوگا. مگر چاہتے رہے میں پانی پینا چاہتا ہوں، میں پانی پینا چاہتا ہوں، تو چاہتے رہیے. چاہنا اور ہے ارادہ. آپ روزانہ کھانا کھانا چاہتے ہیں یا نہیں؟ مگر کھائیں گے کب؟ جب ارادہ کریں گے. پیئیں گے کب؟ جب ارادہ کریں. فرق سمجھا رہا ہوں بات کو، اس کو تفصیل میں نہیں لے جا رہا. آپ اشاروں میں اتنی بات سمجھ گئے کہ ارادہ اور چیز ہے چاہنا اور چیز ہے. جب تک ارادہ نہیں کریں گے کام نہیں ہوگا. اللہ فرماتا اگر اللہ چاہتا، اللہ چاہتا، یہاں ارادے کا ذکر نہیں ہے. یہ کیوں میں نے بات کی؟ قرآن میں ایک آیت ہے، انک لا تہدی من احببت. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت بڑا اعتراض کرتے ہیں یہ مخالفین، کہتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا ہے میرے محبوب اگر تم چاہو بھی تو تم سب کو ہدایت دے سکتے نہیں. انک لا تہدی من احببت، تم جسے چاہو اسے ہدایت دے سکتے نہیں. یہ قرآن کی آیت کے الفاظ ہیں، انک لا تہدی من احببت، تم جسے چاہو، احببت ہے لفظ، تم جسے چاہو اسے ہدایت خود سے نہیں دے سکتے. میں ان کو یہی کہنا چاہتا ہوں، انک لا تہدی من احببت ہے، من اردتا نہیں ہے، ارادے کا لفظ نہیں، چاہنے کا لفظ ہے. اگر حضور ارادہ کر لیتے تو پھر ہوتا کام یا نہیں ہوتا؟ حضرت عمر کے لیے حضور نے ارادہ کیا، بولو اللہ نے ان کو ہدایت دی یا نہیں دی؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ دعا کی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، ہے اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو غلبہ اور عزت عطا فرما. ارادہ کیا، ہدایت مل گئی. اگر باقی کے لیے بھی ارادہ کر لیتے تو کوئی محروم نہ رہتا. کیوں ارادہ نہیں کیا؟ اللہ کی رضا پر راضی رہے، جہاں دیکھا اللہ تعالیٰ سے مانگ لیا، اگر اللہ فرماتا اللہ یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا, اگر اللہ چاہتا تو سب آدمیوں کو ہدایت دے دیتا. اللہ نے ارادہ نہیں, چاہنے کی بات آئی ہے, ارادے کی بات نہیں, ارادہ اور ہے چاہنا اور. ابھی اس میں بڑی بحث باقی ہے, جب وہ آیت آئے گی اس کے تحت انشاءاللہ تفصیل سے گفتگو کروں گا. میرے دوستوں اور بزرگوں, اللہ مسلمانوں سے کہہ رہا ہے کیا تم ابھی بھی نا امید نہیں ہوئے ان سے؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ لوگ اگر بےمان ہیں تو میرے ارادے سے ہے, میں چاہتا میرے ارادے سے ہے, میں چاہتا اگر میں چاہتا تو سب کو ہدایت دیتا. یہ جو کر رہے ہیں یہ میرا ارادہ ہے, امر اور چیز ہے رضا. رضا بڑی باتیں کرنے کو جی چاہ رہا ہے مگر اپنے آپ کو روکوں گا کیونکہ یہ بحث بہت لمبی ہے, بہت ساری مثالیں دینی پڑیں گی, انشاءاللہ ضرورت پر پیش کروں گا. ایک چیز کا کرنا اور ہے اس میں رضا شامل ہے یا نہیں ہے, یہ معاملہ بھی آپ سمجھ سکتے ہیں. مثلا بہت سے لوگ بہت سے کام ایسے کرتے ہیں جن میں ان کی خوشی اور رضا شامل نہیں. اللہ فرماتا ولا یرضا لعباده الکفر, اللہ اس بات پر راضی نہیں ہے کہ کوئی بندہ کفر کرے, اللہ اس بات پر راضی نہیں کہ کوئی بندہ اس کا جو ہے وہ کفر کرے. اس کے باوجود کفر ہو رہا ہے یا نہیں پوچھ رہا ہوں آپ سے, زیادہ ہو رہا ہے. مسلمان کم ہے کافر زیادہ, وہ وقت آئے گا کہ مسلمان ہی ہو جائیں گے سارے, لیکن اس وقت جو نظر آ رہا ہے ابھی تک کافر زیادہ ہے مسلمان کم. اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اللہ نہیں چاہتا, اللہ کی رضا نہیں ہے کہ کوئی بندہ کفر کرے, تو یہ اللہ کی مرضی کے خلاف ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ بات وہی آ گئی, امر اور چیز, ارادہ اور چیز ہے رضا, چاہنا اور چیز ہے ارادہ اور چیز. ارادے میں کام ہو رہا ہے, اب آپ میں اس کی رضا ہے یا نہیں, آپ چاہتے ہیں یا نہیں, یہ بھی معاملہ ایک. دوسری بات یہ کہ چاہنا اور کرنا, اور یہ دو شاخیں میں نے آپ کو صرف جھلک دکھا دی ہے, کبھی انشاءاللہ ان پر تفصیل سے گفتگو کروں گا. ایک بات اور, حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے حکم دیا اللہ نے حضرت ابراہیم کو کہ بیٹے کی گردن پر چھری چلا دو. آپ جو دیکھا انہوں نے انی ازباہ کا کہ میں تجھے ذبح کرتا ہوں, باپ چھری چلانے کے لیے بیٹا چھری چلوانے کے لیے کیا ہو گیا؟ تیار ہو گیا. میں پوچھنا چاہتا ہوں اللہ نے اس میں ارادہ کیا؟ پوچھ رہا ہوں, اگر اللہ کرتا تو پھر وہ ذبح ہوتے یا نہیں ہوتے؟ اب یہاں چاہنے کا اور ارادے کا فرق سمجھیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ نے جلایا, پوچھ رہا ہوں ارادہ اور رضا کا فرق معلوم ہو رہا, بات سمجھ رہے ہیں؟ جو چیز اللہ چاہتا ہے اور جو چیز اللہ کرتا ہے دونوں میں ہمیں سمجھنا چاہیے, دونوں کا معاملہ ایک جیسا نہیں. تو اللہ فرماتا ہے اگر اللہ چاہتا تو سارے بندوں کو ہدایت مل جاتی, کوئی بھی گمراہ نہ ہوتا. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة, اور کافروں کو ہمیشہ کے لیے یہ سخت دھمک پہنچتی رہے گی. او تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله, کافروں کو ہمیشہ کے لیے یہ سخت دھمک گرج گونج دھماکے کی آوازیں پہنچتی رہیں گی یا ان کے گھروں کے نزدیک اترے گی یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آئے. اللہ کے وعدے سے مراد عذاب ہے. ان اللہ لا یخلف المیعاد, بے شک اللہ وعدے کے خلاف نہیں کرتا, وعدے کے خلاف جو بات کرتا اللہ اس کو پورا کرتا. ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ کہہ دے اور اس کے خلاف کرے, وہ جو کہتا ہے ویسا ہی کرتا. سنیں, مختصرا عرض کروں، ٹائم ہو گیا ہے. پہلی بات تو یہ کہ جب اللہ نے ہدایت نہیں چاہی، جب اللہ نے ان کے لیے ہدایت نہیں چاہی تو مان لینا چاہیے کہ وہ لوگ ہدایت پا سکتے نہیں، نمبر ایک. نمبر دو یہ کہ وہ ہدایت پر نہیں، وہ لوگ ہدایت پر نہیں. تو بےمانوں سے اور امید نہیں ہے، ہم کیا ہے؟ نا امید. جو بےمان ہے ہم اس سے نا امید ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جو دیکھ کر بھی نہ مانے، جان بوجھ کر جو انکار کرے اس سے کوئی امید رکھی جا سکتی؟ سورج نکلا ہوا ہے کوئی کہے میں نہیں مانتا، دھوپ نظر آ رہی ہے کہ میں نہیں مانتا، تو ایسے شخص کو کیا کہیں گے پھر؟ اس سے بحث کریں گے آپ یا پاگل کہہ کے کہیں گے مردود ہے نہیں مانتا؟ تو جائے، ساری دنیا کو نظر آ رہی ہے دھوپ، سب کہتے ہیں سورج نکلا ہوا یہ نہیں مانتا، تو آپ اس سے بحث کریں گے؟ آپ کہیں گے میرا مغز خراب نہ کر جائے، دفاع ہو جائے یہاں سے، کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ تو ان سے آپ کیا ہو جاتے ہیں؟ نا امید ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اللہ چاہے تو سب کو مومن بنا دے، اللہ چاہے تو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، مگر اللہ نے ایسا ارادہ نہیں. اللہ چاہے تو سب کو بنا دے مگر اللہ نے ایسا ارادہ نہیں کیا. بات آپ کو معلوم ہو گئی؟ معجزے دیکھ کر بھی وہ لوگ نہیں مانے تو جو نہ مانے اس سے پر امید نہیں رہنا چاہیے. دوسری بات، اب یہ پتا چلا کہ یہ جو بےمان ہے کافر ہیں یا ان کی آگے پیروی کرنے والے. قارعہ کا لفظ آیا، اس کے معنی بلا، مصیبت، آفت، اس کو قید، قحط، قتل، مال کی تباہی، غارت گری، جن چیزوں میں آج کل دنیا پڑی ہوئی ہے، خون ریزی ہو رہی ہے، قتل و غارت، بلڈ شٹ ہو رہا ہے، مال لوٹا جا رہا ہے، ڈکیتیاں بہت ہو رہی ہیں، قتل بہت ہو رہے ہیں، قید و بند کی صحبتیں زیادہ ہیں، قحط ہے، بارشیں کہیں ہو رہی ہیں کہیں نہیں ہو رہی، جہاں ہو رہی ہیں وہاں بھی تباہی ہو رہی ہے. ان کو کہتے ہیں یہ بلائیں، آفتیں، مصیبتیں، قارعہ، بد اعمالیوں کی وجہ سے ہوتی ہیں. یہ کس وجہ سے؟ برے کام کرنے کی وجہ سے. کب ہوتی ہیں؟ کیوں کہلوا رہا ہوں کہ ذرا ہم سب بھی نوٹس لیں، اپنا اپنا اپنے اپنے گریبان میں منہ ڈالیں اور ذرا غور کریں. اللہ فرماتا ہے یا تو بلا واسطہ ڈائریکٹ، کیونکہ یہ ڈائریکٹ ڈائریکٹ بہت کرتے ہیں نا، تو ڈائریکٹ یا تو ان پر نازل ہوں گی یا ان کی قریب کی بستیوں پر ہوں گی تاکہ ان کو دھمک پہنچتی رہے اور ڈرتے رہے اور اس کا اثر ان پر ہوتا رہے، ان کو سکون نصیب نہ ہو. تو اب ہمیں بھی سوچنا چاہیے، کیا ہم پر یہ حالت ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ہماری ایمانی حالت میں کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے. ہم اپنا ایمان درست کریں، جب ایمان درست ہو جائے گا تو ہم ان برائیوں کے اثرات سے محفوظ رہیں گے. میرے دوستوں اور بزرگوں، اگر یہ نہیں سنبھلیں گے تو اللہ کا وعدہ آئے گا اور وعدے سے مراد قیامت لے لیں. اگر کافر مراد ہیں تو پھر مراد بات اللہ سے فتح ہے، کہ مسلمانوں کو فتح مل جائے گی اور یہ ختم ہو جائیں گے. اگر آیت عموم پر رکھی جائے تو اس سے موت یا قیامت مراد ہے، کہ قیامت آئے گی اور پھر یہ لوگ بچ سکتے نہیں. تو اس آیہ شریفہ سے معلوم ہوا کافروں نے مطالبہ کیا کہ پہاڑ چلاؤ، زمین صاف کر دو، کھیتی باڑی ہو، ہم ہوا پر اڑ کے جائیں. ارے تم نبی سے مطالبہ کر رہے ہو، آج سائنس نے ہوا کو دیکھو کس طرح استعمال کیا، وہ جہاز اڑ رہے ہیں، نبی کے امتی دیکھو اڑ کے دکھا رہے ہیں، نہیں دکھا رہے، جا رہے ہیں ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر. تو تم نے اسی چیز کو قرآن کی سچائی سمجھ لیا تھا، نبی نے تو اس سے بڑی باتیں کر کے دکھائیں، پھر بھی تم نہیں مانے. اللہ فرماتا ہے ان کو جو بھی کچھ کر کے دکھا دو انہوں نے ماننا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ان کے لیے ہدایت چاہی نہیں. اور مومنوں سے کیا کہا؟ کہ ان بےمانوں سے اب تک نا امید نہیں ہوئے، اب چھوڑو ان کو، انہوں نے تو ماننا نہیں، تم اپنی عقیدت میں پکے رہو. اور سنو، یہ جو یہ نہیں ماننے والے ہیں ان کے لیے کوئی رعایت نہیں، عذاب مختلف صورتوں میں ان تک پہنچتا رہے گا. اگر انہوں نے نہیں مانا تو قیامت قائم ہوگی اور پھر یہ اپنے کیے کو پہنچیں گے، کیونکہ اللہ کی باتیں بدلتی نہیں، اس کا وعدہ پورا ہوتا ہے، اس کا وعدہ کبھی غلط نہیں ہوتا. اب اس کے بعد اگلے رسولوں سے ہنسی کرنا، اس کا بیان ہے انشاءاللہ. آئندہ کروں گا، یہاں اس بیان کو مکمل کرتا ہوں۔ آج چاند کی 18 پوچھا ہے میں نے آپ سے، اس کا مطلب یہ کہ اسلامی کیلنڈر کسی کو بھی یاد نہیں ہوتا۔ آج چاند کی، چاند کون سا ہے؟ 11ویں کا تو سب کو یاد ہے، ربیع الآخر، ماشاءاللہ۔ پچھلے جمعے آپ نے 11ویں منائی تھی، تو 11 اور 7 سات دن بعد آیا نا جمعہ، 8واں دن، 11 اور 7 18 آج دوسرے محبوب کی تاریخ ہے۔ وہ محبوب سبحانی کی تاریخ تھی، یہ محبوب الہی کی تاریخ ہے۔ حضرت خواجہ خواجگاں سلطان المشائخ حضرت خواجہ سید محمد نظام الدین اولیاء محبوب الہی دہلوی قدس سرہ العزیز، آج ان کے عرس شریف کی تاریخ ہے۔ حضرت بابا فرید کے خلیفہ حضرت نصیر الدین روشن چراغ دہلوی کے پیر و مرشد، حضرت نصیر الدین روشن چراغ دہلوی، ان کے نام سے علاقہ ہے دہلی میں روشن چراغ، بستی کا نام ہے، اور حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کا جہاں مزار شریف ہے اس کا نام ہی بستی نظام الدین، افسوس قبضہ ان بستر لوٹا گروپ کا ہے وہاں پر، انہوں نے حضرت کے مزار شریف کے راستے میں اپنا اڈا بنا لیا۔ لیکن جو خواجہ کے دیوانے ہیں، حضرت کے غلام ہیں، وہ چاہتے ہیں، ان کے روکنے سے وہ رک سکتے۔ یہ حضرت نظام الدین اولیاء کون ہے؟ میں نے اپنے بزرگوں سے یہ بات سنی ہے کہ اب بھی جب کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار لگتا ہے، تو جب بھی حضور کا دربار لگتا ہے تو دو محبوب ہوئے ہیں، ایک محبوب سبحانی اور ایک محبوب الہی۔ محبوب سبحانی غوث پاک ہیں، محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء ہیں۔ تو یہ دونوں محبوب حضور کے ساتھ بیٹھتے ہیں، حضور کے دائیں جانب غوث پاک بیٹھتے ہیں، بائیں جانب حضرت نظام الدین اولیاء بیٹھتے ہیں۔ اللہ یا رسول اللہ، فوائد الفؤاد شریف میں یہ روایت موجود ہے، حضرت بابا فرید گنج شکر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جب حضرت نظام الدین اولیاء آئے، بیعت ہوئے، مرید ہوئے، تو حضرت بابا فرید نے فرمایا، نظام الدین، میں ہندوستان کی ولایت کسی کو دینا چاہتا تھا، مجھے غیب سے آواز آئی تھی نظام الدین آنے والا ہے، وہ تمہارا مرید بنے گا، یہ ولایت اس کو دینا۔ فرمایا ہندوستان کی ولایت میں نے تمہیں دی، ہندوستان کی ولایت میں نے تمہیں دی۔ سید ہے حضرت بابا صاحب کا، فاروقی ہے نا، حضرت فاروق اعظم کی اولاد، حضرت نظام الدین اولیاء سید ہے، سادات میں سے خطبہ دے رہے تھے ممبر شریف پر بیٹھے ہوئے۔ کوزا جانتے ہیں؟ کوزا پیالہ مٹی کا کوزا ہوتا ہے۔ بارش نہیں ہو رہی تھی، قحط پڑا ہوا تھا، اپنی آستین میں سے کوزا نکال کر یوں پھیلا دیا ہوا میں، یا اللہ جب تک تو اس کو بھرے گا نہیں پانی سے، میں ممبر سے نیچے نہیں اتروں گا۔ لوگوں نے دیکھا اسی وقت گھٹا آئی، بارش شروع ہو گئی۔ ایسے سیف زبان سے اللہ کے پیارے محبوب الہی آپ کا لقب ہے، بڑے با کمال ولی ہوئے ہیں۔ آپ کو یاد ہے نا وہ جو شہر شادی کی ربائی انہی کے حوالے سے تو سنائی تھی آپ کو، امیر خسرو انہی کے مرید ہیں۔ دہلی میں آپ کا مزار شریف ہے، اللہ تعالیٰ آپ پر کروڑوں رحمتیں فرمائے اور ہمیں ان کی برکات سے مالا مال۔ بلغ العلا بکمال کشف تجا بجمال حسن جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ بلغ الکمال کشف تجا بجمال حسن جمیع خصالہ صلوا اس کے ساتھ پورا واقعہ نہیں سناؤں گا, بہت دیر لگ جائے گی, واقعہ ریکارڈ شدہ مل جاتا ہے, صرف شعر سنا دیتا ہوں. نعت منور بدایونی صاحب کے ساتھ جو کہی ہوئی ہے اس کے ملا کے, وہ خدا نہیں بخدا نہیں وہ مگر خدا سے جدا نہیں, وہ ہے کیا مگر وہ ہے کیا نہیں, وہ ہے کیا مگر وہ ہے کیا نہیں, یہ محب حبیب کی بات ہے بلا غلولا بی کمالی کشافت تجھا جمالی حسن جمی او کے سالی صلو علیہ و یہ حضرت شیخ ساتھی رحمت اللہ تعالی علیہ کی کہی ہوئی ربائی ہے جو حضور کی بارگاہ میں بڑی مقبول ہے. کیسے لکھی وہ واقعہ نہیں سنا رہا, وہ سنایا ہوا ہے, صرف حضرت صاحب کا ذکر کروں گا جن کا آج عرس ہے. حضرت محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء یہ ربائی بہت پڑھتے تھے, بار بار پڑھتے تھے. ان کے چہیتے مرید امیر خسرو, کون؟ امیر خسرو, بڑے کمال کے شاعر تھے. توتی شکر مقال ان کا لقب, کئی زبانوں میں شاعری کی, بڑے عالم فاضل, 12 بادشاہوں سے تعلق رہا, بڑے پاکمال شخصیت, وہ بڑا اچھا کلام لکھتے. حضرت صاحب فرماتے خسرو تمہارا کلام بہت اچھا ہے مگر سادی کی ربائی کا جواب نہیں, سادی کی ربائی کا جواب. امیر خسرو کہتے سادے سے تو لفظ ہے, سیدھے سادے, چار مصرے جوڑ لیے. بلغ الاولا بی کمالہی کشفت دجا بی جمالہی حسنت جمیع خصالہی صلوا علیہ وسلم. میرا کلام دیکھیں, لفظ دیکھیں, معنی دیکھیں, کتنی اس میں زبان کی خوبیاں, دوسری خوبیاں. حضرت صاحب فرماتے خسرو بہت اچھا کلام ہے تیرا مگر سادی کی ربائی کا جواب نہیں. امیر خسرو دوسرے دن پھر ذرا اچھا ذرا اور زوردار کلام لکھ کے لاتے کہ آج تو میرے پیر کو پسند آ جائے گا, پیر سے نا محبت تھی بڑی. حضرت صاحب سنتے فرماتے خسرو بہت اچھا کلام ہے مگر سادی کی ربائی کا. کئی دن یہ معاملہ چلتا رہا. ایک روایت یہ ہے کہ حضرت صاحب نے جو اپنی کو کاپی کتاب بنائی ہوئی تھی جس میں کلام لکھا ہوا تھا یا کوئی کتاب تھی تو ان کے سرانے رکھی رہتی تھی وہ, تو امیر خسرو اپنا کلام اوپر رکھ جاتے تھے, یہ سادی والا کلام نیچے رکھ جاتے تھے. جب صبح آتے تھے دیکھتے تھے سادی والا کلام پھر اوپر ہوتا تھا, پھر اوپر رکھتا. بڑا خیال آتا کہ میرے پیر صاحب میرا کلام جو ہے اتنا پسند نہیں کرتے جتنا شیخ سادی کا کلام پسند کرتے. ایک دن چہیتے تھے, کہنے لگے آج پھر مجھے بتاؤ اس میں کیا کمال ہے جو میرے کلام میں نہیں, آج بتاؤ. فرمایا اچھا پھر تو نے پوچھا رات کو آ جانا. آدھی رات کو اجرے میں آ گئے امیر خسرو. حضرت صاحب نے فرمایا خسرو آنکھیں بند کر لو, آنکھیں سر کی آنکھیں بند کر دی, دل کی آنکھیں کھلوا دی. وہ بند کروا دی, دل کی آنکھیں کھول دی. امیر خسرو فرماتے ہیں میں نے دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار لگا ہوا تھا, انبیاء صحابہ اولیاء بیٹھے ہوئے, شیخ سادی تشریف لے آئے, حضور نے محبت سے کھڑے ہو کے استقبال کیا. شیخ سادی کا کھڑے ہو کر استقبال کیا, اپنے سامنے بٹھایا, فرمایا سادی بگو. سادی جو میری شان میں ربائی لکھی ہے ذرا سنا. شیخ صاحب بھی پڑھتے ہیں بلغ الوشافی کمالہ کشف تجاب جمالہ حسن جمیع خصالہ صلوا علیہ بلغ العلا بکمالہ. سور کا ہر کمال بلندیوں تک گیا, کتنا اونچا گیا, اور جس کے قدم عرش معلیٰ پہ گئے وہ خود کتنا اونچا, ان کا ہر کمال بلندی اونچا. کشفت تو جا بھی جمالہ, حضور کو اللہ نے حسن و جمال ایسا دیا تھا سارے اندھیرے دور ہو گئے, تاریکیوں میں اجالا ہو گیا. حسنت جمیع خصالہ, یہ نبی وہ ہے جس کی ہر عادت پیاری, ہر عادت اچھی ہے, ہر بات ان کی اچھی. صلوا علیہ وآلہ, درود ہو ان پر اور ان کی آل پر, ان کے گھر والوں پر, ان کے اولاد پر. جب شیخ سعدی نے رباعی پڑھی, حضور نے شیخ سعدی کے ہونٹوں کو چوم. کتنے پیارے وہ لوگ, کتنی شان والے لوگ. فرمایا بعض کو ساتھی پھر پر بلغ العلا فی کمالہ کشف تجا فی جمالہ حسن جمیع خصالہ صلوا جسے چاہا کر پہ بلا لیا, جسے چاہا اپنا بنا لیا, یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے, یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے, یہ بڑے نصیب کی بات ہے. بلا غل کشف تجاب جمالہ حسن جمیع خصالہ صلوا حضرت سعدی نے پڑھی, حضور نے فرما بعض بگو سعدی پھر پڑھو. حضرت سعدی نے پھر پڑھی, حضور نے فرما پھر پڑھو. وہ بار بار پڑھتے جاتے تھے, حضور بار بار فرماتے جاتے تھے, امیر خسرو کے آنسو جاری ہو. فرمایا خسرو کلام تیرا بھی بہت اچھا, مگر یہ مقبولیت کہاں سے لائے گا, یہ مقبولیت کہاں سے لائے گا. یہ وہ رباعی ہے جو اب وظیفہ بنی ہوئی. کہتے ہیں نا دلہن وہی جو پیا من بھائے, تو ہم بھی کہتے ہیں کلام وہی جو آقا کے بارگاہ میں قبول ہو جائے, وظیفہ بن گیا. یہ وہ رباعی ہے, یہ شیخ سعدی حضور کے عاشق ہوئے, حضور کے عاشق. اور عاشقوں کا مقام بڑا بلند. اس کا آخری شعر جو میں پڑھتا ہوں, اس کے ساتھ وہ واقعہ سناتا ہوں. منور بدایونی صاحب نے یہ شعر جو کہا, اللہ جانے انہوں نے کس سوچ میں کہا, مجھے بڑا پیارا لگتا ہے یہ شعر, بڑا مزہ دیتا ہے. حضور کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا, حضور کی وفات شریف کے بعد قبر انور پر گیا, عجیب انداز میں اس نے دعا مانگی. بس اللہ نے جس پر کرم کرنا ہو, جس کے منہ پر اللہ ایسے کلمے جاری کر دے, یہ اللہ کی رضا. اس نے کہا یا اللہ تو میرا رب میں تیرا بندہ, تو میرا رب میں تیرا, تو غنی میں فقیر, تو مالک میں مملوک, یا اللہ تو مجھے بخش دے، تیرا کوئی نقصان نہیں، تیرا کوئی نقصان نہیں، میرا فائدہ ہو جائے گا، بخشا جاؤں گا، بیڑا پار ہو جائے گا، تیرا یہ حبیب خوش ہو جائے گا، تو مجھے بخش دے گا، تیرا یہ حبیب خوش ہو جائے گا، تیرا کوئی نقصان نہیں ہوگا، تیرا حبیب خوش ہو جائے گا، میرا بیڑا پار ہو جائے گا، اور تیرا دشمن شیطان سڑ جائے گا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ بندوں کی بخشش ہو، تو جب میری بخشش ہو جائے گی تو وہ سڑے گا نا، جلے گا، وہ ناراض ہوگا، اور اگر تو مجھے نہیں بخشے گا تیرا کوئی فائدہ، بخش دے تیرا کوئی نقصان نہیں، اور اگر نہ بخشے تو تیرا کوئی فائدہ، تو مجھے نہیں بخشے گا میرا کونڈا ہو جائے گا، بیڑا گرک ہو جائے گا، تیرے حبیب کو خوشی نہیں ہوگی، تیرے حبیب کو خوشی نہیں ہوگی، تیرا دشمن شیطان خوش ہو جائے گا، تیرا دشمن شیطان خوش ہو جائے گا، یا اللہ اب تو فیصلہ کر لے، تو نے کس کو خوش کرنا ہے، حبیب کو خوش کرنا ہے یا دشمن کو خوش کرنا ہے؟ قبر رسول سے آواز آئی، قد غفر لک، جا اللہ نے تجھے بخش دیا، منور بدایونی صاحب بڑے صوفی شاعر تھے، انہوں نے شعر کہا، مجھے یہ واقعہ یاد آ جاتا ہے، وہ شعر بڑا پیارا، وہ کہتے ہیں میں برے سے لاکھ برا صحیح، مگر ان سے ہے میرا واسطہ، میں جتنا مرضی برا صحیح، میری نسبت دیکھ، کیا دیکھ، مجھے نہیں دیکھنا، یا اللہ مجھے دیکھے گا تو بس کام خراب ہو جائے گا، میری نسبت دیکھ اور اس نسبت کی لاج رکھ لے، میں برے سے لاکھ برا صحیح، مگر ان سے ہے میرا واسطہ، میری لاج رکھنا میرے خدا، میری لاج رکھنا میرے خدا، سب کی لاج رکھنا، اپنے اپنے دل میں اپنی نیت کر لو، میری لاج رکھنا میرے خدا، میری لاج رکھنا، میں برے سے لاکھ برا صحیح، مگر ان سے ہے میرا واسطہ، میری لاج رکھنا میرے خدا، میری لاج رکھنا میرے الہ، یہ تیرے حبیب کی بات ہے، بلا غلولا بھی کمالی، کشف تجا کی کمالی، حسن جمیل خصالی، صلو فرماتے ہیں میری لاج رکھنا میرے خدا، یہ تیرے حبیب کی بات، یا اللہ مجھے نہ دیکھنا، اپنے حبیب کو دیکھنا، کیا مطلب کہ اگر تو مجھے بخشے گا تو کون خوش ہوگا، کون ہوگا، جس کی بارگاہ میں ہم پڑھتے ہیں مصطفیٰ رحمت تلا خوب سلام، خنجر سے آتی سزا وہ چکاچا خنجر سے آتی سزا وہ چکاچا خنجر سے آتی سزا مصطفیٰ تیری سولت سے لاکھوں سلام مہو مہر میں سلام مصطفیٰ جان ہے ہاں.